Ærede lyttere, mine damer og herrer. Det er med ærefrygt og en vis bæven, at vi i Danmarks Radio hermed atter, efter en alt for kort sommer, åbner æteren sluser for det sociologiske eksperiment, man i et anfald af klarsyn og indsigt har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra P3-scenen på Danmarks smukkeste festival. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja. Ja. Ja. God formiddag, god eftermiddag eller god morgen. Kan god. Man da også vælge at benytte her lidt over to en lørdag eftermiddag. Ja. Det er det musikalske talkshow, De Sorte Spejdere. Direkte fra Danmarks smukkeste festival og Danmarks smukkeste publikum, kære lytter. Ja, ja. Og velafrettet er de også. Det er da lige det, det er. Små dresserede aber. Men prøv lige at være helt stille et øjeblik. Ja, så hører man, lyden. At også her er Satan flyttet ind. Det er jo samba, man kan høre. Nu stoppede det. Ja. Kan vi høre? Så bliver de julebange. Ja, prøv at høre. Det er fordi, der så står en anden lidt for tyk pige nu med en navlering, og så tror hun er fra Brasilien. Hvor er navleringen? Den hun kommer fra IKAST og har normalt H2-klipklapper på, men hun kan da danse samba i den her weekend. Det kan hun da. Så derfor skal hun så stå derovre nu, og nu står de lige og retter ind i galet, og så starter det helt sikkert igen om lidt. Ja. Det har været en fast, hvad kan man sige, opstart hver eneste dag. Ja. 1:30. Ja, ja. Så er der den der den. 1:30. Hver eneste eftermiddag starter. Så starter sammen. Det men det vi nu ikke skal bekymre os om, det er, at der er jo her på pladsen, hvor vi står, og heldigvis omkring... Jeg kan ikke tage det. Jeg kan simpelthen ikke. Vi kan ikke stoppe det. Ytringsfrihed, Anders. Der er ikke noget at gøre. Men så må det med at begrænse ytringsfriheden, for det bliver der simpelthen, der stoppes nu. Det mest irriterende og innoverende er, at det er den samme rytme, som har kørt siden 78, hvor det første børnekarneval var i København. Ja. Og du kan høre... Dum, dum, dum, dum, dum. Det er så irriterende. Dum. Er det ikke rigtigt, det er irriterende? Det er meget, meget, meget, meget behagelige mennesker. Kan vi sende nogle folk over og stoppe det simpelthen? Jamen, kan det lade sig gøre? Jamen, man kan jo bare bede dem om at skrue ned. Der står tre vagter hernede med vorgear, kan jeg se. Og efter, send vagterne afsted, send vagterne afsted. Slip hundene løs. Inden der er gået 30 sekunder, så er der et par hundepatruljer over at stoppe det der halløj. Og så er der ikke mere samba for i dag. Vi står og kigger ud over et menneskehav af vel omkring 70-75.000 mennesker har vel forsamlet sig foran P3-scenen. Og jeg troede ikke, jeg kunne blive imponeret længere, men jeg er, Anders, godt gammeldags. De har sat tempoet op på deres. Det bliver bare ved. Det er jo åben krig. Nå, jeg havde ikke troet, det kunne blive flottere end i går, men det er blevet flottere i går. Vejret er smukt, der er en sikkerhed, der er næsten uendelighed, og søen står ned over det hele. Eller søen ligger så lige ved siden af, fra, hvor vi sender her. Og i dag, kære lytter, bliver det her intet mindre et fantastisk program. Vi skulle jo have haft... Ja, lad mig sige det, som det er. Jeg mener, det var den 11. juni, der fyldte hele Danmarks tenniskomet, Caroline Wozniacki, 18 år. Ja. Hvilket betød, at så havde vi ligesom her på programmet aftalt... Ja, så var det okay. Så var det okay. At lave sjov. Og åbne op for sluserne. Ja. Det skulle vi så gøre det i går. Ja, men der blev vi forhindret. Vi nåede det ikke. Årsagen til, at vi så ikke nåede det, og heller ikke rigtig kunne gennemføre det, er, at man kunne kun... lave det indslag ved at proppe sin kæft med poletbolcher. Præcis. Fordi så kommer man til at lyde som Caroline Wozniacki. Og nu er der en sød mand fra TDC, som netop har været på tanken. Og må jeg i den forbindelse sige, at TDC har jeg altid godt kunne lide. Jeg er tosset med TDC. Det er jeg. Og de små søde telte. Ja, men det er så dejligt. Og de her poletbolcher skal vi simpelthen bruge, når vi skal hive fat i Caroline Wozniacki lidt senere. Altså, og ligesom gennemgå hendes karriere, som man siger. På satirisk vis. Ja, ja. Og så er der jo musik. Og Anders, hvordan ser det ud? Hvordan det er stakket op i dag? Jamen, det er stakket op. På den måde, at... Der er jo også olympiske lege, og jeg har allerede nu læst inde på internet, at der er en dansk cykelrytter, som er blevet en flot nummer 12. Nej! Og som han selv sagde, det var over hans egne forventninger, og det er sådan noget, der gør, at jeg bliver stolt. Og Caroline Wozniacki, hun spiller jo nu, altså. Jeg spiller op til mit bedste der, men tager en kamp ad gangen, altså. Det kan ikke. Hun spiller netop nu, så vidt jeg er informeret. Det er forhåbentlig løgn. Og den satser vi på at følge live. Vi får besøg af Joao, mine damer og herrer. Ja. Helt specielt har ja, vi fået lov til at invitere Joao herned. For Joao skal ikke optræde på festivalen her. Nej. Han skal optræde i København dog i morgen til noget, ja, der Beat Day. Langhåret Beat Day, ja. Og så sagde vi, Joao, har du ikke lyst til at komme herned? Måske lave en lidt speciel version af det nummer, der hedder Beautiful Lie. Som vi er meget glade for. Så siger Joao, det vil jeg meget gerne. Også fordi, det gør han. Det, han er kommet lidt for sent, men det er jo også, fordi det er noget af en detour fra lige at skulle køre fra Sydafrika til København. Så pludselig skal man op og finde festivalpladsen i Skanderborg. Ja, det er faktisk så rigtigt. Det er faktisk meget flot, at han er lige ved at komme ind på pladsen as we speak. Så får vi også besøg af Sys Bjerre, som skal spille hendes sang, der hedder Malene. Mm-hmm. Og så kommer When Saints Go Machine og spiller det sidste kvarter af udsendelsen. Ja, og en time efter. Om et øjeblik, så synes jeg, vi skal som det allerførste prøve at ringe op til Kasper. Oh ja, se om han stadig er levende. Og høre, hvad der er sket, siden vi så om klokken 16.30 går eftermiddags kaste op i en appelsinkurv. Ja, og ned i skødet på en lille pige. Lige netop. Velkommen til programmet De Sorte Spejder, direkte fra Sæt jer ned på Skanderborg pladsen, sæt jer foran højtalerne. De næste to timer vil ikke være onde. Ved du hvad, Anders Lund Madsen? Nej. 54 minutter skulle der til. 54 minutter før hvad? Så var alle billetterne til George Michael-koncerten den... Er det ikke den 30. august, tror jeg, solgt? Nå, det er rigtigt, ja. Det er egentlig også lidt ligegyldigt nu, når de er solgt, kan man sige. Ja. Og snakke om det. Men det bliver så hans sidste koncert nogensinde. Er det rigtigt? Ja, det siger han. Vil han slet ikke spille mere nogensinde? Så stopper han. Han siger, når man er så gammel, som han er, så skal man ikke lave popmusik. Nå. Og det er der jo mange, der kunne lære noget af. Ja. Jeg kan bare ikke lige komme på nogen navne nu. Det kan jeg godt, men jeg tør ikke at sige det. For de spiller måske her senere. Hvad siger I? Madonna, hun burde stoppe. Stop, Madonna. Hun er simpelthen for gammel. Ja. Ja. Ja. Ja. Vi er i en vis forstand i gang med at træde vandet, fordi at, Anders, vil du sige det, eller skal jeg? Vi skal Vi skal ikke prøve. Vi ringer op til Kasper nu, mine damer og herrer. Og, Jamen, det er bare lidt med bange anelse, at man gør det. Der er flere... der er flere uofficielle kilder, der fortæller os, at Kaspers telefon lyder lidt sær. Ja. Det vi så gør nu, det er, at Kasper er jo en landbrugsmedhjælper for Thy. Det vil sige, at han har stoppet sin landbrugsuddannelse, har valgt at træde nye veje. Han vil være noget med medier, og derfor søgte ind på HF. Ja. I Thisted, ikke? I de selve Thisted, ja. Ja. og det er jo et skift, der også er på mange måder et personligt skift i Kaspers liv. Ja, og man kan også sige, at Kasper... Nå, vi ringer dig op nu. Hallo? Ja. Nå, hej lille fyr, der var du da. Godmorgen, smukke. Ja. Hør, Kasper, du har venner. Ja, ja. Nå, hvad laver du, ven? Jamen, jeg er lige på vej ind i kirke. Nå ja, det er jo din kusine, et eller andet indavlet, der skal giftes i dag, ikke? Jo. Ja, ja. Er det stadig fedt at kusinebryllupper, eller hvordan er det? Hvad? Ja, ja, ja. Det er godt nok. Hvad har du på? Habit. Flot, det fyr. Skjort og slips. Kasper, du er jo ikke på festivalen mere. Du har været siden torsdag, ikke? Ja. Ja. Kan du beskrive det seneste døgn? Ja. Jamen, jeg kan godt følge folk, der har prøvet at lagt i koma, tror jeg. Yeah. Ja. Hvordan skal det for... Altså sidst... Sidst vi så, der lå du på en sofa og kastede op. Ned i en kur, hvor der lå nogle appelsiner. Ja. Jamen, nej, jeg kastede op. Nå, ja, hvad var det så i det, der var i kurven? Det der var der ikke ud af munden på dig. Det var der ting, som havde blevet spist en gang før. Eller vil du sige det på den måde? Nej, det var ikke. Jeg kan holde det i mig, kan jeg tro, ja. Du som spiser op, som man siger. Jeg forstår. Ja, men hvad skete der efterfølgende? Hvordan gik aftenen? Hvad for en aften? Vi går jo. Står det hele som en tog? Jeg kan ikke huske, hvordan vi kom ned til Astrid. Nej. Men Kasper, hvordan er du så rent praktisk kommet fra Skanderborg og til Thisted? Eller hvor er det? Er det i Thisted, du er nu? Nej, vi er i Hem. I hvad? I Lem? I Lem? Hem. Hem? Hem. Hem. Hem. Det lyder så da som et dejligt sted. Og så skal I ind i Hem Kirke. Er det selve Hem? Ja, Hem. Nå, hem, ja, okay. Nå, hem. Og hvor skal I hen bagefter, ned i Hem forsamlingshus? Ja, det tror jeg. Ja, tak. Og hvad er det, skinke og kartoffelsalat i buffeten? Ja, det kan jeg sgu ikke huske, altså. Og hvor lang tid strækker arrangementet sig til? Er det klar suppe med boller? Jamen, I må lade være med at proppe det i hovedet af mig, fordi jeg ved, at jeg kan ikke noget. Nej, det er også rigtigt. Hørte du noget musik i går, Kasper? Nej. Men hvorfor skulle man også det? Hvordan er du kommet fra Skanderborg til Hem? Med tog. Med tog? Nej. Jeg tog med tog til Thisted. Med tog til Dil? man tog til Thisted. Det er Thisted modtaget. Og så, ja, og så videre, på, så traver man ud til hjem. Nej, så kører det bare med de gamle. Nå, okay. Nå, karismaen. Karismaen. Ja, ja. Og hvordan har mor og far det med, at sønnen er kommet hjem igen? Er der ting, de skal vide om din optræden hernede på festivalen? Nej, men jeg har sagt dem, at Gry hun fodrer mig med i går, så. Hvad siger han? Ja, det er noget med, at Gry fodrer ham i går. Nå. Men det skal vi nok også. Det er der heller ikke grund til at vippe op i lige nu. Nej. Men Kasper, hvor mange mennesker er der med til det bryllup der? Ja, fortæl om det. Jamen, det ved jeg. Du ved ikke. Jamen, hvad fanden? Hvem skal altså, altså, det er din kusine. Hvad hedder din kusine? Katja. Og hvad hedder manden? Og hvad skal hun smedes med? Ja, okay. Det er også mange navne. Hvad skal vi kalde ham? Jim, Katja og Jim. Det er da et meget dejligt par. Katja og Flemming er også godt, ikke? Det gør vi så. Okay, men Katja og Jim skal altså giftes her 14.30. Ja. Yes. Så skal vi da næsten lige holde samtalen kørende i et kvarters tid nu. Du kunne ikke snige os med ind i kirken? Simpelthen. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan du. Okay. Hvorfor? Jamen, det er sådan er gør man her. Okay. Og hvor mange mennesker bliver til det bryllup, Kasper? Ja. Jamen, det har cirka. Slag på tasken. Du har da ikke svaret mig. Okay. Ja, det er jo løgn. Det var et slagbetal, ja, det. Men en ting, jeg er interesseret i, det er, Christian, din ven med det lange hår, er han forsvundet, eller er han med i kirken? Hvad fanden skulle han i kirken? Men det ved jeg da ikke. Men hvad fanden skulle han med på festival for? Kan han sad hernede, for vi har ikke set ham. Jamen, han tog det med mig hjemme i et tog. Nå. Efter vi har solgt det hytte. I har solgt hytten? Ja, vi skulle have brugt den de sidste par dage. Nej, men så er der ikke grund til bare at få jer den væk. Lad os da tjene nogle penge. Ja da. I har altså, det skal vi da lige slå fast. Du har fået af os, Kasper, en gratis grisesti, man kan sove i hernede, ikke? Så måske er den mest luksuriøse form for overnatning, der findes på festivaler. Det må jeg sige. Ja, men korrekt. Nu vel, så mænd. Selv tak. Men, ja, ingen årsag. Men Kasper Høje går direkte fra hjem. Du vælger så at sælge. Sælge den. Jeg skal løbe nu. Nej, det skal du ikke. Du skal blive her, skal du. Hvor der er 8 minutter til, hun skal giftes. Ja, og så må Katja og Johnson vente. Hør her. Hvor meget har du fået? Hvad har du solgt for? 500. Ej, så kunne det så godt lade være. Hvor forretningsmand det er, du skulle ikke. Det er da, forstår sådan noget. Ja, det jeg forstår. Men det er da godt, du skal på HF og have dig et regnkursus, lille fyr, hva'? Mm. Yes. Men du kunne ringe, eller vi kunne ringe til dig i anden time, bare lige at høre, hvordan det går. Det tager jo halvanden time, det her, bror. Nej, det gør det da ikke. Nej, det gør ikke. Er det sådan en moon? Jo, det gør. Er det sådan en moon eller pinsebevægelsen, der er 87, der skal giftes? Katja er med i moon, se. Er hendes mand en meget lille fyr med sort hår, som er meget hissig? Ja. Asiat? Og tødt overskæg. Det er moon. Ja. Hvad laver han? Hvad laver Jack til daglig? Han rejser rundt og sælger bøger. Jeg bliver nødt til at løbe nu. Jeg ringer, hvis jeg kan nå det inden for fire. Nej. Vi ses. Nej, nu bliver det bare. Ja. Det er da mærkeligt. Ja, men det er en mand uden respekt. Men sådan er det, når man er til bryllup i hjem hos Katja og... Ja, men det er, jeg tror, det ringer tilbage, ikke? Jack Doe, eller hvad han hedder. Vi spiller et stykke musik, og så ser vi lige, hvordan det går på scenen ved siden af. Om Joao, han er klar til at spille om et øjeblik. Ja. I øvrigt sammen med Sys Bjerre, som også kommer og spiller. Her spiller vi The Clash. Med London Calling. Og dejligt over London Calling. Ved du hvad, jeg har lige fundet ud af, at Kaspers kusine er i ude og hjemme i dag. Nej, eller i denne uge. Ja, fordi der står her, Katja fra Gilleleje, gift med sin papbror. Og det må da være det bryllup, som der snakker om. Ja, Katja og hendes papbror Alex, det er det, han hedder, blev forelsket ved første blik, da de mødte hinanden igen efter 5 års adskillelse. Mm. Vi har fået lidt mærkelige børn, og men det de har alle store næser, men det har vi jo alle i den by, vi kommer fra. Og derfor valgte vi bare, at... Jeg synes vist bare, at det var irriterende, når... Ja, okay, godt nok. Fint nok. Tillykke til Katja og company i hjem. Mine damer og herrer, velkommen til Sys Bjerre. Tak. Ja. Sådan ser hun jo ud. Ja. Der står hun i... Der er mennesket bag maskinen. Al sin smukhed. Sys, velkommen til De Sorte Spejder. Tusind tak. Du skal spille en sang for os lige om lidt, ikke? Yes. Og det er vel ikke bare en sang? Anders. Nej. Det er vel mere nærmere et fænomen efterhånden. Det er vel det, der er blevet et fænomen. Fordi det, man vil sige i radiosprog, det er det, man vil kategorere som årets sommerhit. Det er sgu blevet så årets sommerhit, synes jeg. Årets sommerbasker. Det er. Tillykke med det. Tak. Ja. Det var også meget glad for. Ja, det er det. Så ryger kodapengene jo ind i en lind strøm, ikke? Men over, så gider du ikke at være med i sådan et uslet program som vores, så er du jo med i Voice TV og andre store tv-stationer. Men indtil videre... Synes, du har været på festivalen. Og du skal huske, synes, dem du møder på vej op, dem møder du også på vej ned. Skal jeg huske. Hæng? Det er så vigtigt. Jo. Og er der nogen, der bærer en af, så er det også. Ja, men det gode er, at vi bliver ikke så onde, hvis det er, at vi har set dig sure for. Vi husker også dårligt. Vi husker rigtig dårligt. Det, vi husker jo ikke, at jeg blev overfaldet af Line Baum Danielsen i Idrætsparken til en Bruce Springsteen-koncert. Nej, med hvor små perfidløbærkene. Hun kaldte mig ussel, fordi at vi sagde ting om hende i radioen. Så det har jeg da heldigvis glemt. Det glemmer der man. Gør, at man ikke bliver ved med at køre på hende resten af efteråret. Det slår man en streg over. Synes. Så det ved du nu. Synes, du skal spille det der Malene-nummer nu her, ikke? Og nu har du muligheden for, både til lytterne selvfølgelig, at fortælle til de 58.000 mennesker, der nu er samlet foran scenen. Ja. Hvad er det, vi skal høre? Fortæl lidt om det. Hvad gør du, inden du skal spille nummeret? Hvad tænkte du, da du skrev det? Ja. Hvad gør du, når du har sunget det? Alt sådan noget. Ja. Ja, inden jeg spillede nummeret, så snakker jeg med jer. Og dengang jeg skrev nummeret, der snakkede var du også? Jeg ikke sammen med jer, men det kunne lige så godt handle om jer. Ja, det kunne den muligvis godt. Jeg har jo en Fiat. Har du det? Og har haft en lejlighed på Vesterbro, så jeg blev lidt. Jeg tænkte, nå. Og din Xbox er ud. Ja, og min Xbox også. Men det er også. Jo ikke derfor. Men jeg har ikke den tissemand, som er med i videoen, det der funny dick. Det er i hvert fald ikke mig. Det kan jeg da sige. Det, jeg tænker på, når man skriver sådan en sætning som det med netop det, Anders lige nævnte der, er det så vigtigt, at man går ind rent faktisk og laver den side på nettet, så at dem, der sidder og er nørdet og går ind og tjekker, kan sige, gud, det passer. Altså det var det, der var meningen jo faktisk, at den skulle have linket til min MySpace eller min hjemmeside eller noget. Oh, ja. Der var folk inde på pladserskabet for langsomt, men der er virkelig mange, der har googlet for en idé, tror jeg. Ja, men det, der er det mest mærkelige, det er, at der er rigtig mange, der har lagt et billede op af deres pik, ikke? Eller deres, der er børn til stede, undskyld, af deres... er vedhænget, og rent faktisk har lagt det ud på nettet i forskellige positioner og situationer. Ja. Og det er vel der, den allerede er galt, kan man sige. Ikke? Ja, men det er jo også pladeskabet igen, altså hvis man kan se noget her, de var for langsomme. Ja, det kan man sige. Synes, nu skal du gå ind på scenen ved siden af, som ligger lige derinde, og så er vi klar til at høre Malene live om et øjeblik. Synes, god fornøjelse, og tusind tak, fordi tusind du gider spille i vores program. Tak. Det er vi altså meget, meget stolte af og meget glade for. Gå med Gud. Så jeg tror faktisk godt, jeg kan sige, at det er første gang om lidt live i radioen, at Malene-sangen skal brages af. Men vi spiller lige et stykke musik, for at teknikken kan følge med. Bare lige for at få det hele ned på jorden. Ja. Sia. Med The Girl You Lost to Cocaine. Hun er fra Australien, og på mange måder et stort forbillede for os her i De Sorte Spejdere. Ja. Og taler vi forbilleder, så er det svært også at komme udenom den kvinde, der står på den anden scene nu. Udenbart til venstre for, hvor Anders og jeg vi står, og foran, ikke, hvor mange tusind mennesker. Det er fantastisk, I er kommet. Tusind tak. Og det er ikke bare fantastisk, det er også meget, meget pænt. Ja, det gør godt herinde, hvor det skal gøre godt. Ind i leveren. Ja, lige nede i leveren. Der gør det ondt i dag. Men det er helt andet årsager. Kryg er gået ned foran, nede hos de almindelige mennesker. Ja, se mig. Jeg har da mulighed for at være... Jeg står på den anden side af gidret, men nu er jeg hip med min kamera. Mine damer og herrer, tag godt imod Sys Bjerg! Ja! Du var lidt fuld den dag, du så for mig at se. Det skulle være dig og mig for altid. Jeg tog din hånd og vi var nærmest lykkelig. Samme kærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg her helt alene. For du er i Marienlyst med Malene. Og din lejlighed er lidt brændt ned. Og din fjerde tøj er spredt ud over Vesterbro, men din kat, den har det godt. Og din Xbox er måske lidt vold og står et sted på en halvvej. Hvor så er vi så enige om, at det var sidste gang, du fuckede med mig. Kommer du og vil forsøge en gang til og lover guld og grønne skove. Og hende Malene var bare en veninde, der manglede et sted at sove. Men nej, nu er det din tur til at være alene. måske lidt våd og står et sted på Enghavevej. Hvad så? Er vi så enige om, at det var sidste gang, du fuckede med mig? Ja, det sidste gang, jeg er til grin for dig. Jeg skulle have vidst, du var et svin. Og de billeder, som jeg tog af den, er på internettet nu. Så hvis du googler funny dick, kan du se den på Yahoo. Og din lejlighed er lidt brændt ned, og din fjert er solgt til skrot. Og dit tøj er spredt ud over Vesterbro, men din kat, den har det godt. Og din Xbox er måske lidt våd og står et sted på en havevej. Hvad så? Er vi så enige om, at det? Hvad så? Er vi så enige om, at det? Hvad så? Er vi så enige om, at det? Var sidste gang, du fuckede med mig? Sys Bjerre, mine damer og herrer. Ja. Tusind tak, Sys. Meget, meget, meget smukt. Det var meget, meget smukt. Tusind tak skal du have. Ej, jeg bliver helt, ja, helt guldgysning og sådan noget. Nej, det nej. Det nej, hvad sker der med gammel far? Står jeg bliver helt bedre om hjertet. Det var slet ikke meningen. Ja. Så på en lørdag. Det er dog alt det med bryllup. Altså, jeg lige netop. Et bryllup i hjem, så bliver man sgu... Mere skal der ikke til. Nej, der skal ikke mere til. Nå, men kære venner, det er jo sådan, at vi jo har et musikalsk indslag mere, eller vi har to mere faktisk, fordi anden time, eller imellem kvart i fire og fire, der sender vi Insane's Go Machine live hernede fra, og det er intet mindre end fantastisk. Men ham, vi skal høre om lidt, han er, ja så hvad skal vi sige, Anders? Nu må vi sidde ned igen. Det var jo vores gode ven af programmet, Kjeld Tolstrup. Kapel Kjeld kom en dag med en plade. Ja. Og det gør han jo tit, men netop denne plade var måske endnu bedre end de mange andre plader, han havde med. Ja. Og der var et nummer, der hed... Club Thing, ja. Som var et fantastisk nummer. Ja. Og så siger han så, jamen det er sådan en fyr, du ved, han laver helt lortet på gitaren. Siger, ej, hold da op, Kjeld, det lyver. Men så står han og samler sådan noget. Der er trommer, men så samler han, så der er trommer, siger han så. Nej, det er der ikke. Jo, det er der. Jo, det er der. Så hører vi så nogle flere numre, og så hører vi så det nummer, der hedder Beautiful Lie fra hans plade. Ja. Som hedder Charmed and Strange. Og det nummer som endnu bedre nummer. Ja, det er et psykofantastisk nummer. Mm. Også en fed, det er et bare fed kliché, hvor psykofantastisk. Jamen det er også, man løber tør på tidspunktet. Men det spillede vi, og det har vi spillet massevis af gange. Og så viser det sig en dag, at Joao kommer til København og skal spille i Lille Vega. Ja. Så siger vi, vil han ikke komme ind i vores program og spille, og det vil han så heldigvis gerne. Han kommer forbi, og han spiller helt fantastisk. Og spiller en fantastisk koncert om aftenen. Sælger så Store Vega i København fuldstændig udsolgt, og Vauxhall fuldstændig udsolgt i Aarhus. Og det er mange mennesker. Og så er det så, at vi siger, vi skal da næsten ride med på den bølge. Ja, det så skal derfor, vi. Så da vi så opdager, at han skal spille på Beat Day, mens vi er her. Som er et koncertarrangement, der foregår i København, hvor P3 sender fra senere i dag. Korrekt. Og der skal han optræde i morgen, så siger vi, Joao, vil du ikke være sød? Og komme ned til os. Og det vil han rigtig, rigtig gerne. Og det er jo noget af en omvej. Ja, det kan man sige. Men har man kørt helt fra Johannesborg, så er det jo ikke... andet end detaljer. Ej, der er det Skanderborg, der er altid på vej. Johannesborg, Skanderborg. Sådan, det hænger også godt sammen. Så han er her, og han er nået frem, og vi skal have det, der hedder en samtale med ham først. Det skal vi. Det vil ske nu, det er, at vi spiller et stykke musik med nogen, der spillede i går i øvrigt, de her Kaiser Chiefs. Også gode. Fantastisk koncert i går. De er også gode. Psykofantastisk koncert i går. Og så snakker vi lidt med Joao, så spiller vi en plade mere, og så når Joao at spille to numre, inden der er skal vi edderhak med herfra på? Jamen, så starter vi I Predict a Ride nu, og så er han klar lige om lidt, kære Joao. Kaiser Chiefs og I Predict a Ride spillede på bøgescenerne i går. Og det gjorde de godt. Og det gjorde de fantastisk. Er det ikke sandt, kære publikum? Jo. Engelsk rockmusik fejler der ikke noget. Nej. Mine damer og herrer, tag godt imod Joao! Hallo. And welcome. Jeg skal sige, det, vi vil foretage interviewet på engelsk, men vi vil simultant tolke efter bedste evne. Og jeg vil sige, inden vi går i gang, in der English. Er måske flere engelskstuderende hernede, som så vil sige, de var da lige godt satens. Kan man simpelthen som dansker tale så godt engelsk? Ja, det kan, man så gøre. Det er et spørgsmål om uddannelse, og det er noget, Bertel Hård også kunne lære noget af. Men nu skal vi til interviewet. You are welcome. Welcome. Thank you, yeah. Nice having you here at the P3 stage. Yeah, I just got here. Jeg kom her lige. Jeg tror ikke, vi behøver at oversætte en. I just got here? Ja, vi har lidt travlt, faktisk. Okay, vi har travlt. Jo, you've been traveling to 3 days straight, right? Yeah, well, we've been doing festivals and shows, and we literally just got here. And we flew in at like 6 a.m. or from Germany? No, we were in England yesterday at Cornwall. Cornwall? Yeah. It's a nice coast there. Yeah, it's pretty. And before England? I was in Montreal for a day. Oh. In Canada, before, yeah. And then I was in Germany before that. And playing festivals? Festivals, so Montreal was sort of a festival, yeah. festivals and you're the only one, because it's you and your guitar and your stuff. Things. And playing a big gig must be pretty big scary, gig. You know, you by yourself. Yeah, yeah, it can be. It can intimidating. Be, it can be fun as well. Well, hopefully, because you're going to play in a couple of minutes. Yeah, so yeah. It will be fun. And you've been to Russia also? Yeah, Russia was great. Russia was huge. Actually, this morning, Russia sent in their military to... Georgia? Yeah, to go, a small state in southern Georgia. United really? States. Yeah. Oh, man. Oh, yeah, that would be interesting. Yeah, it is. That's yeah. I didn't know that. I've been on the road. Yeah, there you I go. Miss out. We are Fox News, my friend. Yes. If you want to stay connected. You're going to play 2 songs. Yes. And which songs are you going to play? Shouldn't that be a surprise? It should oh, be. Oh, yeah, be a surprise. It's a surprise. But hopefully you will play Beautiful Lie. We never know. It's a surprise. It's a surprise? Well, yeah, I mean, you know. Okay. Ruin it. I just ruined the surprise. Sorry. Okay, you're out. And after that, then you're going to Copenhagen tomorrow. Yeah, tomorrow, beat day, yes. Yeah. But are you going to stay at this festival today? Apparently, yes, because we were going to drive back immediately, but we've just been offered a ride, so we're going to hang out for a few hours. So we will get you drunk, my friend. No. Joao, please, thank you very much for coming, and we have to end this brilliant interview now, because you have to go to the other stage and grab your guitar. Okay. The big stage. I'll see you shortly. Yeah, thank go you, in peace, my friend. Joao, mine damer og herrer, går nu over på den anden scene for at gøre sig klar til at spille. Og det her, det kan godt trække en lille tår i øjenkrogen. Ja, det kan det godt, det kan det godt. Det er jo altså en mand, som igen, vi må sige, han skal huske, at han mødte os på vej op. Lige netop. Det tør jeg bare ikke at sige til ham. Nej, jeg kan heller ikke finde det på engelsk. Nej, lige netop. Jeg kan ikke formulere det you på engelsk. You are remember you met us on the way up. And when you're going down, you'll we're meet us again. We're gonna be here waiting for you to stab you. Vi tager lige et stykke musik. Ja. Og så de to vest, som spiller her i dag. Ja, det er nemlig. Ej, det er jo kraftigt med kærlighedsdag i dag. Ja, man begynder at blive helt rørt nu. Ja, det gør man altså. Jo, om lidt, kære lytter. Men først to. Tue Vest spiller her på P3-scenen senere i dag. Og gør for jer, der sidder her, kom ned og se det. Ja, gør det. Det vil han blive meget, meget glad for. Sidder man foran højtænderen? Så kan man ikke rigtig gøre noget ved det. Nej. Nå, nu er det tid til, at du, kære P3-lytter, kære De Sorte Spejder-lytter, vi skal, kære, menneske. Kære mennesker her foran scenen, tag godt imod. Det er jo ikke bare en kunstner, det her. Det er et fænomen. Jamen, det er det. Og første gang på Skanderborg Festivalen. Første gang i Jylland. Min dag, nej, det er det så ikke. Han har spillet i Aarhus. Første gang i rigtig Jylland. Ja, det er faktisk rigtigt, det er. Første gang i det rigtige Østjylland. Yes! Mine damer og herrer, Joao! This town gets lonely after midnight, and when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to go. Oh, we never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'd be nothing but a club band. What would you say to be paid up the one of the beautiful? Such a beautiful face. Such a beautiful girl. And one thing's for sure, one thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold soul of concrete here. You gotta feel without pity. You need a cold soul of concrete here. Just like the soul of the city. No, just say a bit. To be just another club game. Thank you.

er det, vi vel kan gå hen og kalde en særudsendelse. En historisk særudsendelse. Af De Sorte Spejdere, direkte fra Danmarks smukkeste festival. Og solen skinner, og folk ser jo usandsynligt smukke ud. Ja, det gør I. Og jeg vil også sige, det er jo også sidste... Hjertelig tak. Det er jo også sidste time, før vi går på en velfortjent lidt tidlig efterårsferie. Ja, så vi har holdt fri i en 12-15 uger, ja. Og så skal man sende 3 dage. Det er næsten alt for meget. Ja, 3 gange 2 timer. Og der bliver vi selvfølgelig nødt til lige at holde fri 3 uger, så vi kan ligge derhjemme og se OL. Faktisk er det kinesens skyld. Vi sagde, vi vil sende, når der er OL. Vi kunne have så mange gode ting i posen, når der er OL. Og vi tør godt sige Falun Gong, når vi er dernede. Men nej, vi sender der Huxi Bach og Adam og Kenneth K. Meget kontroversielle. Radioværter, ikke? Som ikke er bange for noget. Dem sender vi der derude. De er også så små, at de ikke vækker opsigt. Ja, og Kenneth har jo også. Han er sgu lidt. Der er, lidt, er, der lidt, er lidt asiat i ham, ikke? Så han blender godt ind, som man har siger. Har også spist hund selv. Ja. Nu skal vi ikke være bitre. Vi skal bare glæde os over, at vi har 3 uger på Divaneseren. Men før det, så er der jo altså en time her med et, jeg vil kalde et meget svært pakket program. Og jeg vil starte med at sige, at tidligere på dagen kom TDC og afleverede 3 poser polletbolcher, mine damer. Jeg tror ikke, det var selv TDC. Jeg tror, det var en fra TDC Service Division. Og det, man skal bruge dem til, udover, det er jo verdens bedste slik, som jo så er udgået. Ja, det har man valgt en at cancellere. Selvom der står nyhed på posen. Så er det allerede nu gået ud fra forladet, som man siger. Det bruger man til, hvis man skal lave det, der hedder Sjov med Caroline Wozniacki. Det gør man, og man gør det ved, at man tager... Man tager en hertebred håndfuld ind, ikke? Jo. Og kan lige tage sådan her. Og det er måske også lidt voldsomt. Altså, jeg tager en kamp og gav mig, altså, og så kører jeg derude, og det, der så sker, det er, at jeg kører vejen op til mit bedste i dag. Det er det, der skal ske. Og det er jo første gang, at fordi Caroline er fyldt 18 år, og så er det jo første gang, at vi kan tage fat i hende, om man vil, på den måde. Så røg der lige 350 polletbolcher ned i en dejlig urtekrukke. Det er pelargonier, de er vant til det der. Yes, her på festivalen. Og det, der undrer mig lidt, når to man løfter... Vester har de skidt i det. Ja, det er lige netop... eller lort fra Boy George sidste år, fordi på se. Den er vædre. En sikke vædre. Jo, I har. Vi skal... det kan også virke rimelig åndsfændt, når man sidder ved radioen, ikke? Jo, det var det. Det, vi kan undskylde radiolyttere, det var, at Anders løftede... Ja, først spyttede jeg nogle bolcher ned i nogle pelargonier, der står her på scenen, hvorefter Anders løfter op i den og afslører, der er vand nedenunder. Relativt altså, begrænset løfter op i blomsterne. Ja, Godt så. Nu spiller vi en plade, og umiddelbart efter den plade, så skal vi spille tillidsbingo, mine damer og herrer. Ja. Og når vi så har spillet tillidsbingo, så kan jeg love for, at vi hiver fat i Caroline Wozniacki, og derefter får vi besøg af When Saints Go Machine. Og imellem alt det ringer vi lige til Kasper, som er til bryllup i Hem. Her er familien, som spillede i fredags her på scenen. I torsdag skulle der. Så var familien det. Og det snorer i min skalle. Mine damer og herrer, det er sådan, at imens vi har sendt her programmet i eftermiddag, der har der været en stor homage til... Og homage er jo fransk og betyder... Hyldst. Til... til Otto Brandenborg, mine damer og herrer, og på bøgescenerne. Ja. Forskellige danske artister har kunstnere. På mod at få optrådt og fortolket den kære Baggårds Pumas sange. Mm-hmm. Og vi har på, tro det eller ej, vi har en programoversigt med. Ja, vi har. Den skal vi jo også og i den her, der står der, Line Baun Danielsen introducerer jordafklip. Det vender vi lige tilbage til. Pia Kærsgaard lider af postferiesyndrom. Det gør vi også. Og Caroline Wozniacki. Ja, skal vi også have noget. Men hvad er det, der også står? Står der, at vi skal læse op fra Hestebladet Equipage. Ja. Og så står der Rasmus Bjerg og Nikolaj Likås. Spørgsmålstegn. Der er faktisk 3. Men... Disse spørgsmålstegn er nu vendt til udråbstegn, mine damer og herrer. For som en lille overraskelse har vi besøg af 2 flotte fyre, som har optrådt tidligere på dagen til Otto Brandenborg. Ja, det er jo. Omars, Nikolaj Likås og Rasmus Bjerg. Ja, så er der. Hej venner. Så er der ikke et øje tørt. Altså. Nå. Nå, så er man når I, vinder. Når I står der, så ligner I en eller anden rigtig dårlig reklamefilm, når I står med det ansigt på. Ja, tak. Ligner noget fra punkt 1. Det er halvdelen. Det var sjovt sagt. Det var faktisk rigtig sjovt. Det var Rasmus, der sagde det. Ja, det var stadig skægt, vil jeg sige. Nikolaj Likås og Rasmus Bjerg, velkommen. Tak for det. I har lige optrådt, ikke? Jo, det har vi. Og hvordan gik det? En umiddelbar reaktion. Hej, Rasmus Bjerg. Jamen, det var hej. For satan, Anders. Vi da lige at sige dag. Det gik godt. Det var, vi var mus, og vi var nissepar. Var I nissepar? Nisse Parve i den konstellation, at han var mus, og jeg var nisse. Ja, jeg havde muskostyme på. Og jeg kan også sige dig, det største problem, det var egentlig ikke, at vi var færdige for længe siden. Det største problem var, at da Daimi og Poul Krebs, de så mig i den muskostyme. Så blev de, ja, der gik en djævel i dem, og så kunne jeg ikke komme fra dem. Nej, er du klar over, at Daimi har fået opereret sin mund større? Det snakker hun godt nok om. Ja, det er rigtigt. Fik hun lige klippet, så hun kunne synge højere. Og Daimi er jo blevet opereret mere kælen. Ja. Det skal jeg da lige love for. Det får man lavet på en klinik i Polen. Ja. Så der er vel efterfest senere med Daimi. Ja, omkring Daimi vil efterfesten udspille sig. Om der ikke er. Og I får I for satan. Nej, det er da meget Daimi. Hey. Det den tror der, jeg måske den, nok. Den tone. Der tror jeg også. Der er jeg lidt. Der stopper der vi. Der er slet ikke nogen grund til at bevæge. Det kan godt være, at man bliver kold høne, fordi man har et radioprogram, der simpelthen, du ved. Men man skal ikke begynde at pisse på Daimi. Det skal man ikke. Eller det er først senere, som man siger. Så tror jeg, vi stopper. Det var heller ikke sjovt. Er I derude? Er det nogle døvstumme, vi er med i dag, eller hvad? Nå, sådan. Eller også, det er bare ikke sjovt, det vi siger, eller hvad? Nej. Og I er fulde. Nej. Og I ligner. Ikke nok, tydeligvis. Nej. Ja. Nej, det er fandme dejligt at være. Hold kæft, hvor er I spændende at være sammen med. Det er I. Jeg holder sgu meget af det her. Hvilken sang fremfører de? Mm. Skal vi lige give en smagsprøve på den? Ja, kan vi. Kan vi? Gider I? Kun hvis I gider. Ja. Skal I have den? Hader Skanderborg! Jeg ved ikke, om I kender den. Den går sådan her. Den er en af de sjældne, Søren, en af de sjældne Otto, Herman, Max, Brandenborg-sange. 1, 2, 3. Skillemadinkadinkadu, skillemadinkadu. Hør på Søren Banjo-mus, han spiller nemlig nu. Skillemadinkadinkadu, skillemadinkadu. Kom og syng og dans med os, det synes vi er i sku. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver, i hvor er vi spændt. Skillemadinkadinkadu, skillemadinkadu. Bare det altså snart, var jul kan ikke vente. Bare det altså snart, var jul kan ikke vente. Bare det altså snart var jul. Bare det altså snart var jul. Ja, tak skal du have. Rasmus Bjerg og Nikolaj Likos. Sådan. Det var I. I var ikke døvstumme. Nej. I var dejlige levende mennesker. Ja. Som man får lyst til at elske med. Nikolaj, det kan også blive levende. I har jo lidt øvet op. Det er nogle lange dage i traileren, jo. Ja, det bliver nogle lange dage i traileren med Rasmus Bjerg, ikke? Det er Nicolai Likos. Jo, vi har jo ligget der 7 dage indtil nu. Ja, vi tager på punkt 1-tur rundt i landet. Det var også sjovt sagt. Ja. Og så tager vi en LaLandia-tur i efteråret. Ja. Og så er der råd til et landsted på Mallorca. Så sådan er det. Ja. Drenge, bliver I og skal høre musik? Eller hvad? Om... Jeg tror ikke, vi skal høre musik. Nej. Ja, vi bliver... altså, jeg bliver helt sikkert til, klokken bliver... sent. Ja, det er forstået. Også fordi man... Nå, det er med på. Jeg går efter Slav, jeg ved ikke med dig. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg går efter. Jeg går efter nogle andre lyshår, der står derude. Og det skal være handkønsvæsner. Det er handkønsvæsner. Nej, det kan jeg nemlig godt lide. Så blev det en dejlig beskidt eftermiddag. Er der noget, I lige vil sige til sidst, inden vi siger pænt tak, fordi I kom? Skal vi ikke bare sige... Bare det altså snart var jul. Kan ikke vente. Bare det altså snart var jul. Kan ikke vente. Bare det... Og sådan kunne vi blive ved. Det er et lys morgen. Rasmus, kan I holde jer mundre? Og nu er lige kors, mine damer her. Du lytter til De Sorte Spejdere direkte fra P3-scenen på Danmarks smukkeste festival. Og med Danmarks smukkeste publikum, kære lytter. Og et tålmodigt publikum kan jeg ikke understrege nok, som nu har været udsat for både Oasis og en lydprøve på én gang, hvilket er en strapacerende oplevelse. Det kan man sige, en kunstner i sig selv. For en lille times tid siden fik vi fat i Kasper, vores landbrugselev fra Thy, som så starter på HF her efter sommerferien. Han er HF-eleven. Altså HF-eleven Kasper. Han højere er... forberedelseseksamen. Ja, til hvad? Ja, se mig. Kasper, er det ikke lidt sent at starte på HF, når man er 18? Men lad det nu ligge. Skulle det vel nærmest hedde VUC. Vi prøver at ringe op til ham nu. Han er til bryllup i Hem. I Hem, hvor hans eller ikke selve Hem, men indavlede kusine skal giftes med... Sin fætter. Det er et tvangsægteskab. Det er tvangsægteskab. Ikke selve Tisted, men... Nu ringer den, og vi bliver ved med at ringe op. Det kan jeg så godt sige, for han har ikke sat den med lydløs. Det fatter han ikke. Nej, den sidder vibrerer i hans lomme. Så den sidder og ringer højt i kirken. Mm. Hvad fanden er det i lommen, siger han så. Hvad er det? Men han tager den ikke, garanteret. Nej. Så må vi jo længe besked. Ja. Men det er da noget, der er dækning i Hem. Jamen det er altså, prøv at høre, der er dækning. Det er jo der, man har valgt at sende alle, sætte alle masterne. Man kan ikke forstå, at man har selvlysende børn og sådan noget i hjem. Det er Danmarks svar på Tjernobyl. Og det er oppe, ja, lige netop det. Hej. Nå. Og der er en vej ind, men ikke Kasper, vej ind. Kasper, han er jo også far og onkel til sine egne børn. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det kan lade sig gøre, men det er det, han bliver. Men det får han forklaret hvert år til jul. Ja, for de holder jo jul i pinsebevægelsen derovre. Ja, det gør de faktisk. Ja. Hele året rundt. Nej. Køkker, vores tekniker, ringer op igen. Der sker det, fordi han har også stået svaren fra det svin. Den lille ost. Ja tak, så ja, prøver tak. Vi igen. Men hvad er det ikke, end at vi har heldigvis en større, kan man sige, kredit hos TTC, end han har? Men ja, vores taletidskort løber aldrig ud. Det gør Kasper. Det gør det ikke. Man kan sige, at Kasper sidder nu, og Kasper er jo en usandsynlig flot fyr. Men han jeg ved gang selv med efter... i det, der hedder indstillinger til telefonen. Jeg har engang prøvet, også på en festival, at være fuld i mange dage i træk. Ikke? Ja. Jeg har stoppet med det, naturligvis. Det ved jeg. Og Kasper, han lugtede usandsynligt grimt. Ja, det gør han. Da vi så ham i går. Ja. Og jeg ved nu, at han sidder inde i en kirke i et lidt for småt jakkesæt. Og sveder som en gammel trans. Og stinker af Charlottes falafel. Charlotte, som jo inviterede Kasper op til Thisted, pludselig når han var kommet herned til Skanderborg, jamen så ville hun da gerne se ham op til Thisted til en falafel. Det fede ved at lave sådan nogle radioopringninger i radioen, altså live i radioen, det er jo, at når folk ikke tager dem, så kan man lægge en besked, skal man stå og padle i rigtig lang tid. Og det er jo også meget fedt, når der så står 68.000 mennesker og kigger på en samtidig. Men det er tålmodige mennesker. Det gør det mennesker. Ikke så mærkeligt. Det er nogle meget smukke mennesker. Ja. Nogle har taget et bræt med. Ja, det forstår jeg ikke. Men jeg har forsøgt at ignorere det. Og så står der to tosser, vi saver i brættet, det er det, vi gør! Men det er mærkeligt. To meget flotte fyre. Ja, meget flotte. Næsten synd, kære lytter, du ikke kan se det. Ja, det er det faktisk. Ja, og dog. Nå. Ja, nej, tak skal du have, Kasper. Det var så sidste gang, du var i radioen, eller nej, det var du så ikke. Nej. Vi skal nok ringe herop en gang. Spørgsmålet er, Anders, om vi kan jo ikke nå tillidsspil nu. Det fører ingen vej. Der er 6 minutter. Ved du hvad? Vi kan ikke nå det. Nej, fordi vi skal snakke med en sceneskomaskine, der står klar herude. De står klar derinde. For de skal spille en koncert hernede fra, hvor vi sender et kvarter direkte i radioen. Ja, den koncert starter om 6 minutter. De spiller lidt over en time, og det kan I godt glæde jer til. De er nemlig en del af det, der hedder P3's Dagens Uundgåelige. Det er der en hel marketingsafdeling, der har siddet og fundet ud af. De har været på kan en kombinere uundgåelige med dagens, så tager vi på et kurssted på Mallorca. I Tyrkiet, vi lejer der et sommerhus af Remy. René Diff. Og så kan det da være, at vi også møder Dennis Knudsen dernede. Så kan han jo lige sætte vores hår samtidig. Og Greve Ingolf også. Nej, Greve Inden. Og Fredensborg. Nå, Alexander. Ja. Og så holder vi nogle dagmøder omkring, hvordan vi brainer på det her. Det er ikke selve brainstormen, men det er simpelthen den forberedende, indledende. Og så fandt man så ud af, at man skulle kalde det hverken værre eller bedre, mine damer og herrer. Dagens. P3's Dagens Uundgåelige. Det er satme flot, der. P3's Dagens Uundgåelige. Og der er et komma. Ja. Modtaget. De har nok, de har været vidne til, nu har nok været den længste padling i dansk radiohistorie. Men de unge mennesker står jo klar. Jamen, skal vi ikke bare invitere mine damer og herrer? Giv godt en stor hånd til Wayne Tains Go Machine. Ja. Ja, det er jo ikke bare, mænd. Det er flotte fyre i dag. Det er jo, hvis man ikke vidste bedre, så ville man jo tro, at det var noget fra... Må vi have lov at sætte os? Det var et boyband. I skal sætte jer bare ikke oven på mit kamera helst. Det er jo det rene Riverdance. Nå, der sidder I og ser flot ud. Velkommen, Wentensko Machine, til De Sorte Spejder. Det er jo første gang. Mange tak. Det er jo ikke første gang, I skal spille i vores program. Uden at jeg skal tage æren for noget. Men vi har jo spillet jer rigtig meget. Ja. Og igen tak til Kjeld Tolstrup, mine damer og herrer, som er vores musikalske opgrav og vores musikalske detektiv. Vores revser. Vi, i går havde vi besøg af Søren Rarsted. Ja, og af Eros. Han virkede beruset. Ja, men det er også i går. Ja. Det gør jeg heldigvis ikke. Og der havde vi nogle cue cards, vi havde fundet. Det er sådan nogle postkort med spørgsmål, som Boogie Fjernsyn, som laver nogle programmer nedefra med hende der skuespiller inden. Ja. Der også har danset for Nick & Jay, forstår Nick & Jay, ja. Og der var sådan nogle spørgsmål, som skulle være stillet til Jonathan Spang. Og de cue cards er blevet væk? Dem stillede vi så til Søren blandt andet, og til Eros. Yeah. Og vi tænkte på, hvis vi frit for hukommelsen må stille den til jer, er det ok? Det er ok. Okay. Ja. Det første spørgsmål kommer her. Jeg har ingen erindring. Jo, din mor er jo kørelæger. Er du selv god til at køre bil? Ekstremt god. Jeg har ikke noget kørekort, men det går fint. Det er måske meget god idé, at når du er radio, at så skal vi have ham med kørekortet? Nej, så skal I bare sige, mit navn er, og så siger man det ikke, Anders. Ellers skal det godt blive en meget diffus oplevelse. I spillede jo i Klaksvig i går. Hvordan er det at spille på Færøerne i kontra spil i Danmark? Hvad siger du, Silas? Silas? Altså på Færøen? Nej, på Færøerne. Færøerne. Okay. Men lad os da tage Færøen. Jamen det er meget specielt. Ja. Nick, kan du ikke tage den? Jo, det er ekstremt specielt. Det er også på mange tænker, måder. Jeg tænker, ølene er ekstremt dyre. Og... Det er på Island. Ja, og også Færøerne. På Færøerne er det nærmest gratis, er det ikke? Jamen, har du været på Færøerne så? Nej. Nå, okay. Jeg har boet derinde, så det er meget. Det er ekstremt dyre. Ja. Det er sindssygt dyre. Alt er dyre. Og du får kun én drinksbillet, når du spiller på Færøerne. Og den skal du dele op mellem fire i bandet, så du kan godt se, det bliver en lille fadel. Det er det edder med lortefestival, og honoraret er også helt af helvede til. Ja, ja. Ekstremt lavt også, ikke? Det næste spørgsmål, kan du huske, Anders? Nej. Jeg er blevet fuldstændig tør. Oh. Jamen, det var noget... Jo. I ser jo godt ud. Forbered jer længe, før I skal på scenen. Jonas? Det er helt at spørge. Ja, det gør vi. Det gør vi. Vi forbereder os meget længe. Vi skal pudre næsen og alt muligt. Vi klipper hinanden. Vi klipper hinanden. Og så bytter vi alt, hvad vi har i lommerne. Og lægger neglelak på tæerne. Yes, godt. Jeg tror, vi stopper interviewet. Men fordi, det har, jeg synes, at og der er jo en her. Det er ikke noget med, hvem er chefen i et band eller noget. Men der er jo et menneske. Det er altid forsangeren. Ja, men som træder i karakter og siger, det her er åndssvagt. Nogen må gøre noget. Jeg gør det. Må jeg stille et seriøst spørgsmål? Og det er dejligt at se. Det må jeg sige. Hvad er det, vi skal høre i radioen lige om lidt? Og folk, de smukke mennesker her på festivalen skal høre? Det må jo så være forsangeren igen, jo. Det er god popmusik. Mm. Det er, hvad det er. Men kant. Og det er When Saints Go Machine. Du læser op, en kant af et eller andet. Prøv at drenge. Jeg har en opgave til, at I kan tage til Polen. Der er Caroline Wozniackis far nede. Ja. Og så kan han lave sådan en interviewkursus med jer. Og så er det overhovedet ikke klichéfyldte besvarelser. Men det kræver selvfølgelig også, at de spørgsmål, man bliver stillet, også er i orden, før man kan svare. Og det har det ikke rigtig været her, så det går lige op. Men det bliver ikke værre end det her. Og på den måde er det også en form for øvelse for unge orkester, ikke? Kære drenge. Jeg glæder mig usandsynligt meget til at høre om lidt. Og I spiller jo ikke bare det kvarter. I fortsætter jo timen efter, det er korrekt? Hvad siger du? I spiller jo ikke bare det kvarter nu her. I fortsætter også en hel time for folk på pladsen. Efterfølgende, er det ikke korrekt? Jo. Spiller vi så lang tid? Nå, men, hvor lang tid spiller I? Mm. Hvad? Hvor lang tid spiller I? Jeg vil gerne sige, så lang tid I har lyst til, at vi spiller, men det kan jeg ikke love. I spiller et sted mellem 50 og 75 minutter. Okay. Er det ikke det, I gør? Nej. Ingen ved 45 det. Minutter? 45, kan vi 20. Godt sige. 20? Nej, vi spiller 45 måske. 45 minutter med Wayne Saints Go Machine, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I er her. Mange gå tak. Ned og klip jer og tage nejlagt på. Og så spiller vi en plade. Og så kan jeg lytte, at vi er klar til at spille det første kvarter af den 3 timer lange koncert med Wayne Saints Go Machine, som vi spiller om et øjeblik. Men Anders, er det ikke rigtigt? Er det jo meget sjovt at se med de unge orkestre, at der altid er en, som ligesom har bukserne på? Jo, det er faktisk rigtigt. For at vide med det øre, vi har lidt travlt. Ja, og det er der ikke nogen, der skal bestemme, hvor travlt vi har i vores program. Nej, fordi der er OL til 1. september. Ja, og det vi gør nu, det er, at vi er jo simpelthen blevet taget. Vi er blevet tvunget af sendefladen, mine damer og herrer. Ja, vi sagde, på vi grund gerne. Af OL, og vi fik ikke lov. Nej. Så vi kunne jo bare blive ved med at sende nu. Det er ikke engang løgn, så kan de faktisk ikke... Sende herfra ind til 1. september. Ah. Skal vi gøre det? Jeg er med på det. Jamen, så gør vi det. Så gør vi det. Det er det, vi gør. Så sender vi nu, fra nu af, til 1. september. Modtaget. Sorte Spejderudsendelse på årets festival. Ja. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak, fordi I er kommet herned. Ja. Og der er al god grund til, mange tak. Fordi for tredje dag i træk har vi inviteret et band med, som Anders og jeg personligt holder meget af. Meget, meget stor glæde. Vi er tilbage den 1. september i din radio. Men klokken 14.03. Altså om 14 dage er vi altså klar at transmittere OL synkronsvømningsfinalen. Men det er så altså, 9.15 på det er fjernsyn. Der skal man tænde for sit fjernsyn. Ja, det er rigtigt. Ja. Mine damer og herrer, tak for nu, og tag godt imod When Saints Go Machine!